Ha Mim. Bu kitabın Kur'an'ın indirilişi aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı pek şiddetli ve çok lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. İnkar edenlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Şimdi onların o memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Muhakkak ki varacakları yer cehennemdir. Onlardan önce Nuh kavmi ve onların ardından Ad ve Semud gibi çeşitli topluluklar da yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerine kastetmişti. Ta onu öldürmek için yakalayıversinler ve batıl uğruna mücadele ettiler. Ta onunla hakkı ortadan kaldırsınlar. Derken onları o halleri üzerine azabımla yakalayıverdim. Artık bak azabım nasıl oldu. Böylece Rabbinin inkar edenler üzerine şüphesiz onlar ateş ehlidirler sözü hak oldu. Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerine hamd ile onu tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve kendileri gibi iman edenler için mağfiret dilerler. Şöyle derler: Rabbimiz, sen her şeyi rahmet ve ilim cihetiyle kuşatmışsındır. Artık tevbe edip senin yoluna uyanlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, hem onları hem onların atalarından, zevcelerinden ve nesillerinden salih olan kimseleri kendilerine vaat buyurduğun adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. Ve onları kötülüklerden koru. Zaten kimi o gün dünyada iken kötülüklerden korursan, kıyamet günü ona artık gerçekten merhamet etmiş olursun. İşte bir kurtuluş ancak budur. Doğrusu inkar edenlere ahirette melekler tarafından şöyle seslenilir: elbette Allah'ın size olan gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz fakat inkar ediyordunuz. Onlar, Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı iraf ettik. Acaba bizim için buradan çıkmaya artık bir yol var mıdır derler. Onlara denir ki, işte bunun sebebi şudur. Tek Allah'a ibadete çağrıldığınız zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca bunu tasdik edersiniz. Artık hüküm Ali, çok yüce olan, kebir, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah size delillerini gösteren ve gökten size bir rızık indirendir. Fakat ona yönelen kimselerden başkası ibret almaz. Öyle ise kafirlerin hoşuna gitmese de siz dinde ona karşı ihlaslı, samimi kimseler olarak Allah'a dua edin. O ihlaslı kullarının derecelerini hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Karşılaşma günüyle korkutmak için kendi emrinden olan ruhu, vahyi kullarından dilediği kimseye ilka eder, indirir. O gün onlar bütün sırlarıyla birlikte kabirlerinden meydana çıkacak kimselerdir. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah bugün mülk, hakimiyet kimindir diye sorar. O günün dehşetinden kimse cevap veremez de yine kendisi cevap buyurur. Vahid, bir olan, kahhar, her şeyi kahra gücü yetici olan Allah'ındır. Bugün herkes dünyada kazandığı şeyin karşılığını görür. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Ey Resulüm, onları o yaklaşan gün ile korkut. Çünkü amellerin ortaya saçılacağı o gün yürekler kederle yutkunan kimseler olarak gırtlaklara dayanmıştır. Zalimler için ne bir dost ne de himayesi kabul edilir bir şefaatçi bulunur. Allah gözlerin hain olanını, harama bakanları ve sinelerin gizlediğini bilir. Ve Allah hak ile hüküm verir. Ondan başka kendi yalvarmakta oldukları ilahlar ise hiçbir şeyle hüküm veremezler. Şüphesiz ki Semi, her şeyi işiten, basir, her şeyi gören ancak Allah'tır. Onlar yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş baksınlar. Onlar kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha şiddetliydiler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıverdi de onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse olmadı. Bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlara peygamberleri mucizelerle gelirdi de onlar inkar ederlerdi. Allah da onları o halleri üzere yakalayıverdi. Muhakkak ki o kavi, çok kuvvetlidir. Azabı pek şiddetli olandır. Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Buna rağmen onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Ve Musa onlara tarafımızdan hakkı getirdiğinde daha önce de dedikleri gibi yine dediler ki onunla beraber iman etmiş olanların yeni doğan oğullarını öldürün. Kadınlarını, kızlarını ise sağ bırakın. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna yorulmaktır. Firavun dedi ki bırakın beni. Musa'yı öldüreyim ve o Rabbisine yalvarsın bakalım. Çünkü ben onun sizin dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkartmasından korkuyorum. Musa da doğrusu ben hesap gününe inanmayan her kibirli kimseden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam ise şöyle dedi. Bir adamı sırf Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden neler getirmiştir. Zaten yalancı olursa o takdirde yalanı kendi aleyhinedir. Yok doğru söyleyen bir kimse ise sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelir. Şüphesiz ki Allah haddi aşan çok yalan söyleyen o kimseyi hidayete erdirmez. Ey kavmim! Bu memlekette üstünlük sağlamış kimseler olarak bugün mülk, hakimiyet sizindir. Şayet bize gelirse Allah'ın azabından korumak üzere bize kim yardım edebilir? Firavun dedi ki, ben size ancak kendi gördüğümü gösteriyorum ve size ancak doğru yola rehberlik ediyorum. İman etmiş olan o adam dedi ki, ey kavm, doğrusu ben sizin için Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların başlarına gelen bir akibetten korkuyorum. Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmim, doğrusu ben sizin için bağırışıp çağrışma gününden, kıyamet gününün hesap yerine arkanızı dönen kimseler olarak cehenneme gideceğiniz günden korkuyorum. O gün sizi Allah'ın azabından kurtaracak hiç kimse yoktur. Bununla beraber Allah kimi isyanındaki inadı yüzünden dalalete atarsa artık onu hidayete erdirecek hiçbir kimse yoktur. Andolsun ki daha önce Yusuf da size mucizeler getirmişti de onun size getirdiği şeylerden daima şüphe içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez dediniz. İşte Allah kendi iradeleriyle haddi aşan şüpheci kimseleri böyle saptırır. Onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Bu Allah katında da iman edenlerin yanında da nefret cihetiyle büyük olmuştur. İşte Allah kendisine büyüklük taslayan her zorbanın kalbini kendi kibri ve bunda ısrarı üzerine böyle mühürler. Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki sebeplere, göklerin sebeplerine, yollarına erişirim de Musa'nın ilahına muttali olurum. Hakikaten var mıdır diye bakarım. Doğrusu ben onu gerçekten yalancı sanıyorum dedi. Böylece Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Zaten Firavun'un tuzağı ancak hüsrandadır. İman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun, size doğru yola rehberlik edeyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaattir. Doğrusu ahiret ise asıl kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa bu yüzden ancak onun misliyle cezalandırılır. Erkek veya kadın kim de bir mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Ey kavm, bu halim nedir ki ben sizi kurtuluşa davet ediyorum, halbuki siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında bir bilgi sahibi olmadığım şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz, kudreti daima üstün gelen, gaffar, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırmakta olduğunuz şeyin ne dünyada ne de ahirette kendisine tapılması için bir davet hakkı vardır. Nihayet dönüşümüz muhakkak Allah'adır. Doğrusu haddi aşanlar yok mu? Onlar ateş ehlidirler. Artık size ne söylemekte olduğumu yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görendir. Nihayet Allah onu kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o azabın kötüsü kuşatıverdi. O kötü azap ateştir. Onlar sabah akşam ona arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün ise Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. O vakit cehennem ehli ateşin içinde birileriyle tartışırlarken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara derler ki, gerçekten biz dünyada iken size tabi olanlar idik. Şimdi siz ateşin birazını olsun bizden def edebilir kimseler misiniz? Büyüklük taslayanlar da, doğrusu biz hep beraber onun içindeyiz. Şüphesiz ki Allah kulları arasında gerçekten hükmünü vermiştir derler. Artık ateşte olanlar cehennemin bekçilerine derler ki, Rabbinize bizim için dua edin. Hiç değilse bir gün olsun bizden azabı hafifletsin.